یک شاخه گل، برنامه شماره 83. فندم به تو عالم به خدا تارتی مویه دایم می چومن یاد بر نقشتی رویه تی بی مهری دبیلی من تی نزدکار بندیم بیشیم شاستر چشمه بگم تا من تیره درد دیلا یار بیا خوب خوش بکن می مشکلا یار اب چشمت بیدین صافه اب چشم بیدین صافه به صافی من لزنگه میدی چشم من افسوس میدی چشم من افسوس که دی دل من لزنگه میکر شیده یه دایم دیگر جور و جفایه طرف بهتر درم از جان ننی قدر بقایه تی گل گل پیرهن تو کن یار نکنم زودتر بپیشیم او چشم بر لب بینگیردن فندم به تو عالم به خدا دارتی مویه دایم می چومن یاد بر نقشتی رویه کی بی مهری دبیلی من کی نزدکار بندیم بیشیم شاستر چشمه بگم تا من تیره درد دیلا یار بیا خوب خوش بکن می مشکلا یار. نام وحشی را البته شنیده اید. وحشی اگرچه در بافق از توابع کرمان متولد شده ولی بیشتر زندگانیش را در یزد گذرانیده. مثنوی فرهاد و شیرین از یادگارهای وحشی است که وصال شیرازی پس از درگذشت وحشی به اتمام رسانیده است. این هم چند بیتی از او همراه با تار آقای جلیل شهناز در مایه دشتی. روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، ساکن کوی بت عربده جوی بودیم، دین و دل باخته دیوانه روی بودیم، دین و دل باخته دیوانه روی بودیم، بسته سلسله سلسله موی بودیم، کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او، بس که کردم همه جا شرح دلارایی او، شهر پرگشت به غوغای تماشایی او. این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر و برگ من بی سر و سامان دارد. خاطر وحشی هوس روی تو رفت، گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت، و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاشا لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. گل پیرهن تو کن یار نکندم، زودتر ببیشیم او چشم بر لب دنگیردن. فندم به دو عالم به خدا تارتی مویه، دایم می چومن یاد بر نقشتی رویه. کی بی مهری دبیلی من، کی نزدکار بندیم، بیشیم تا سر چشمه بگم تا من تیره درد دیلا یار، بیا خوب خوش بکن می مشکلا یار. آب چشم بیدین صافه، آب چشم بیدین صافه، ده صافی من لزنگه میدی چشم من افسود، میدی چشم من افسود، که دی دل مست لزنگه می کار شیدایی یه دایم، که کار جور و جفایه، طرف بهتر درم از جان، ننی قدر بقایه. کی گل گل پیرهن تو کن یار نکنم، زودتر بپیشیم او چشم بر لب بنگیردن. فندم به تو عالم به خدا تارتی مویه، دایم می چومن یاد بر نقشتی رویه. کی بی مهری دبیلی من، کی نزدکار بندیم، بیشیم تا سر چشمه بگم تا من تیره درد دیلا یار، بیا خوب خوش بکن می مشکلا یار. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 83، خواننده آقای ناصر مسعودی، آهنگ دشتی محلی گیلک، گوینده روشنک.